Kabla ya kuingia katika somo hili moja kwa moja, baada ya dakika zilizobaki tufunue madaftari tusome nubdha kidogo ya maana ya alqawaid alfiqhiyya. Nubdha kidogo maana ya alfiqhiyya ambayo tutaichukua katika mudhakira huu alminhatu ilahiyya bi sharh alqawaid alfiqhiyya. Sheikh wetu Dr. Ayman bin Muhammad bin Abdullah al-Hibshi al-Husaini, Allah yahfadhuhu, ni mudhakira na mafundisho ya Jamia Islamia mstawa wa saba kuliyatu sharia, ambapo ameanza kusema albabu al-awwal fi ma'na al-qawaid al-fiqhiyya tarikhiha baadhi kutubiha, lakini hatufika katika tarikh tukawa na muda, na hii tutaisoma haraka haraka. Pia al-faslu al-awwal fi ma'na al-qawaid al-fiqhiyya, fasli ya kwanza ni katika kueleza maana ya qaida al-fiqhiyya. Na sema litaarifi biha jihatan, jihatul ula bi'tibariha murakkaban nasfiyan min kalmatain, jiha kwanza ni kwa kuzingatia kwamba ni neno lilo kuwa limepandana, murakkaban wasfia min kalmatain, limepandana, limepandanisho maneno mawili katika sifa yake, nayo ni neno alqawaid na neno alfiqhiyya. Wa min thamma yalzamu at-ta'rif bi kulli min alkalmatain ala hida, kisha akasema fal qawaid jamu qa'ida wa hiya fi al-lugha tutlaqu ala ma'anin idda wa ansabuha huna al-asas. Qaida ni wingi wa qawaid, ni wingi wa qaida, na katika lugha inachukuliwa kwa maana nyingi, lakini hapa inaona sibiana hasa ni msingi. Minhu qawaidul bait ay asasuhu, katika hiyo watu wa lugha wanasema qawaidul bait, msingi wa nyumba, maana yake ni asas ya nyumba ya ule ambao unaanza kabla ya kujengwa nyumba, haziweki tofali bali unaanza kwanza msingi, kisha ndio tofali zinafuata. Na istilahan urifat bitaarifat, imearifiwa kwa taarifu nyingi, na miongoni mwa taarifu hizo ni kauli ya mwanawachuoni Sadru Sharia rahimahullahu ta'ala akisema, tunaandika Sadru Sharia anasema qawaidu fiqhiyya maana yake alqawaidu hiya alqadaya alkulliya, alqadaya alkulliya, alqadaya alkulliya. Qadaya jamu qadiyya, kulia ni kitu chenye kukusanya. Kwa hiyo ni mambo yaliyokusanywa sehemu moja, mambo yaliyokusanywa sehemu moja. Na hiya ala sabili mithal, pamoja kwamba kaida hii sio taarifu hii sio kwamba ndio yenyewe, yani ndio rajih, hakuna waliosema kinyume na yeye, wapo walisema kinyume na yeye, wengine wakasema qadiyatun aghlabiyya. Alasema qadiyatun aghlabiyya ni kutokamana na kwamba ndani ya baadhi ya kawaidi kuna istithnaat. Kuna istithnaat. Na katika baadhi ya kaida pia kuna kawaid muttafaqun alaiha kama hizi tano, na kuna kawaid mukhtalafun fiha ambazo ni nyingi. Sasa kaida ishakuwa mukhtalafun fiha, maana huwezi kusema kwamba ni qadiyatun kulliya. Huwezi kusema kwamba ni qadiyatun kulliya kwa sababu itakuwa ndani ya hiyo qadhia kuna mambo ambayo wengine wanasema kinyume na kadhia hiyo. Kwa hiyo itakuwa haikusudii. Kadhalika unaweza ukaleta kadhia ukakusudia kwamba inakusanya kila kitu, lakini ikawa ndani yake kuna kitu kilichotolewa ndani ya hiyo kaida, kisha ikawa haichukui ile maana ya nini ya kulia. Haichukui ile maana ya kulia. Mfano ya kusema kwamba qadiyatun kulliya, kusema kwamba qadiyatun kulliya ni kaida al-umuru bimakasidiha, al-umuri bimakasidiha. Baadhi ya wanachuoni wamesema kwamba kaida hii al-umuri bimakasidiha, kila kitu unachokijua wewe duniani kinaingia. Wazi? Kila kitu unachokijua wewe duniani kinaingia, kwamba hakuna kitu kitafanyika kikakosa nia ya mfanyaji. Wazi? Hakuna kitu kitachofanyika kosa nia ya mfanyaji. Lazima kiwe na nia ya yule ambaye aliyekifanya. Tumefahamiana? Kwa kama ni hivi, basi itakuwa inaingia kadhiyatun kulliya. Kama kusema al-umur bimaqasidiha, bimaana masala ya ibada unaingiza humo. Sawa? Masala haya ya kawaida tu unaingiza humo. Ukija katika milango ya akida humo. Sawa? Ukija katika milango ya fikhi humo. Kila kitu unakikuta humo. Kwa nini isiwe kawaidu kulia? Lazima iwe kawaidu kulia. Watu wakasema hapana, katika masala, katika mambo, kuna mambo yameganyika mara mbili. Kuna mambo ya ibada na kuna mambo ya kawaida ambayo ni muamalati. Na hii imekuja umur. Al-umur jamu yesh? Jamu amr. Ay al-halu wa sha'an. Al-halu wa sha'an. Kwa unataka kusema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema innamal a'malu binniyat, ambao sisi tumechukua humo al-umuru bimaqasidiha, maana yake kwamba al-halu wash-sha'nu bi, ikiwa ni kwa maana ya musahaba ay ma maqasidiha, ikiwa kwa maana ya sababia ish bi sababi maqasidiha. Pamoja na kwamba ulama wametofautiana baina al-Hanafiyya wa al-jumhur katika masala ya siha na masala ya thawab. Masala ya siha na masala ya thawab, na hii ni masala ndefu. Masala ndefu ambayo wanachuoni wameelezea katika vitabu vya fiqhi, kwamba al-umuru bimaqasidiha ni katika siha au ni katika thawab. Wazi? Al-umuru bimaqasidiha ni katika siha au ni katika thawab. Hanafiya rahimahumullah wao wakasema kwamba al-umuru bimaqasidiha, ikiwa nakusudia al-umuru bimaqasidiha, tutakuwa tunakusudia katika thawabu, si katika nini? Si katika siha. Wa ila kuna yale ambayo yanaweza yakafanyika bila makusudio yakawa yamesihi. Na hapo ndio wanaoshoni wakawa wamegawanya mambo katika sehemu mbili. Wamegawanya mambo katika ibadati, wamegawanya mambo katika nini? Katika muamalati. Kadhalika ameganya mambo katika al-awamir, kadhalika ameganya mambo katika turuk. Katika ibadat, kila ambacho utakachokifanya wewe inabidi uwe umekusudia ili upate nini? Thawab. Wa hadha inda al-jumhur thawaban wa siha. Katika ibadat, kila unachokifanya ili uwe umekipatia, lazima uwe umekusudia kitilie nia. Na ili uwe umepata thawabu, lazima umekusudia umekitilia nia, ndio al-jumhur. Hanafiya wakasema hapana, utapata thawabu ukikusudia. Lakini kama hujakusudia, kile kitu kitakuwa kimesihi. Kwa nini? Kwa sababu kitu kikifanyika katika sura ambayo iliyowekwa kisheria, basi kitu hicho kitakuwa kimefaa tu pale ambapo utakapokuwa umekifanya. Wazi ya jamaa? Wazi? Wazih. Kwa hiyo qadhiyatun kulliya, hii ni taarifu ya al-Imam Sadruddin Ash-Sharia rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Naam. Baadhi wanachoona wakasema kwamba kama nilivyoeleza kwamba ni qadhiyatun aghlabiyya, qadhiyatun aghlabiyya kwa maana ya baadhi ya kawaidi kuingia ndani yake mustathnaat, nadhani hilo nimelieleza. Nikija moja kwa moja hapa, anasema mtunzi wa mudhakira huu, Allah amhifadhi, wal qadiyatu fi istilahi al mantiqiyin ma ihtamilu sidqa li dhatihi wa tusamma bil khabar, fa qawluka zaidun qaimun qadiyatun li annaha tuhtamalu sidq wal kadhib li dhatiha ونوعها قضية حملية لاشتمالها على موضوع وهو جزءها الأول زيد ومحمول وهو جزء الثاني قائم والكلية إحدى أنواع القضايا وليس المراد بها هنا ما اصطلحه المنطقيون وإنما المراد بها هنا القضية المحكوم على جميع أفرادها على جميع أفرادها أسمى هذا كمبا قضية katika اصطلاح يا منطقيين اصطلاح منطقيين هذا منطقيين من أفهم ني ما يحتمل الصدق لذاته ni kitu chochote ambacho dhati yake ina kuna ihtimali ya kuwa ni ukweli na kitu chochote ambacho ihtamilu sidq ihtamilu sidq wazi kadhalika ihtamilu madha ihtamilu kadhib wazi ikiwa kama kitu kitakuwa ndani kuna ihtimali ya sidq ndani yake kuna ihtimali ya nini ya kadhib ndani yake kuna ihtimali ya kadhib na hii inakuwa kwa maana sasa ya khabar lana alkhabar huwa alladhi yahtamilu madha as-sidq wa al-kadhib kisha katoa mfano mfano ukisema kwamba zaidun qa'imun hii ni kadhia kwa sababu ndani yake kunaweza kukawa na ukweli au na uongo inawezekana akawa kweli amesimama au akawa hakusimama. Wazi? Tumeelewana? Kwamba tumembeba Zaid tukamleta kwenye kitendo cha kusimama. Lakini hii ni habari. Haina maana kwamba kila unaposema Zaid amesimama sawa anakuwa kweli amesimama. Asema walkulia ihda anwa'i alqadaya na neno kulia ni moja katika aina za kadhia kuna kadhia juz'ia sawa na kadhia kulia kadhiyatun umumiyya kadhiyatun khususiyya kwa hiyo kadhaya zipo nyingi kadhaa zipo nyingi lakini hii ni moja katika anwaul qadaya sawa lakini haulai almantiqiyun nini wamekusudia hapa waliposema qadiyatun kulliya wanakusudia kwamba ni qadiya iliyohukumiwa juu yake jamia afradiha qadiyatun kulliya qadiyatun umumiyya ukisema qadiyatun umumiyya haina maana kwamba ni kila sawa kitu kinaingia katika ile qadiya iliyotajwa mle iliyotajwa pale katika ile sura ya nje lakini wakati mwingine inaweza ikatajwa kitu kikawa kimekuja ala sighatil umum au ala sighatil kull lakini kikawa kitu kila hakikusanya kila kitu duniani wazi Allah anasema katika suratul kahf wakana waraahu malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba kulla safinatin sawa hii si kadhia ya kuchukua sufun kulla safinatin ghasba lakini kwa nini akasema fa aradtu an aibaha kwa nini akasema kama nikataka niitie kasoro ili kuitoa katika afrad ya zile sufun ambazo yule mfalme kawaida yake huzichukua wazi kwa hiyo mantiqiyuna wanapokuwa wanatoa taarifu wanaeleza hivi sawa wanakusudia alqadiyatul mahkumu ala jami'i afradiha ala jami'i afradiha na tukisema ala jami'i afradiha allati tadkhulu fi tilka alqadiya afradi ambazo zinaingia katika nini katika ile qadiya huwezi kuleta kila kitu Huwezi kuleta kila kitu. Na hizi aya ndani ya Qur'ani zimekuja nyingi. Aya za adhabu. Wayabqa la yura illa masakinu. Walioadhibiwa tunaelezwa kwamba walibaki hawaoni isipokuwa majumba yao, lakini uhalisia vipo vilivyobaki kinyume na yale majumba. Sawa. Lakini lafzi iliyotumika kule ni nini? Lafzul kull, kulla shay'in. Wazi ya jamaa? Ni qadhiya kulliya. Asema musannif hapa, fa qawluna mathalan al yaqinu la yazulu bishak. Hii ni qaida min qawaid al kulliya al kubra, katika qaida mutafaquna alayha. Sawa? Al yaqinu la yazulu bishak. Asema qadiyatun hakamna fiha ala kulli man tayakkana shay'an fala yazulu yaqinuhu bimujarradi turu'i shak. Fahamiani hapa? Hii kaida inasema hivi kwamba yakini haiondoki kwa sababu ya shaka. Yakini haiondoki kwa sababu ya shaka. Mfano hii imekuja katika vitabu vya fiqh, katika mlango wa udhu, katika mlango wa tahara, katika mlango wa sala, katika mlango wa saum, katika milango yote ya fiqh takriban imekuja. Tufahamiana? Aliyaqin la yazul bishak. Asema hii ni kadhia. Tunaposema aliyaqin la yazul bishak, hii ni kadhia. Tumehukumu katika hii kadhia juu ya kila ambaye aliyekuwa anayakini na kitu kwamba yakini yake haitoondoka bimujarradi turu ishak, ai bimujarradi duhul ashak, kwa kule tu kuingia shaka katika nafsi yake. Al aslu baqa'u makana ala makana. Wazi? Asili ni kubaki kitu vile kilivyokuwa, vile kilivyokuwa, hakibadiliki. Tuna hakika jambo hili lipo hivi, litabaki hivyo hivyo katika asili yake. Tumefahamiana? Tumefahamiana? Kwa ni kadhia kulia. Lakini inahusiana na masala gani? Masala ya yaqini. Inahusiana na masala ya yaqini. Tunaposema al-yaqinu la yazul bishak, hazihi la yataallaku bimadha? Bimasalati niyya. Wala yataallaku bimasalati al-ada. Wala yataallaku bimasalati madha? Al-darura. Hizi ni kadhia zingine. Lakini kama utofahamu vizuri, ukisema qadhiyatun kulliya, utaingiza kila kilichokuwa chini kuingia kiweze kuingia, na hii itakuwa ni makosa. Wazi ya jamaa? Hii ni kaida. Hii ni kaida. Wal fiqh hiya nisbatun ila ilmi al fiqh wa huwa fi lughati al fahm. Hili neno la pili, fiqh hiya ina nasibisha na fiqh, nayo ni kufahamu. Wa fil istilah arrafahu al imam ibn al-hajib رحمه الله تبارك وتعالى في مختصره بقوله العلم بالاحكام الشرعيه الفرعيه عن ادلتها التفصيليه بالاستدلال كما ان علم فقه ني علم يا mtu kufahamu hukumu za kisheria za mataga. Hukumu za kisheria za mataga, yani za matawi. Hukumu za kisheria za mataga zinaanza matawi, maana za kifikhi. Na ukisema hukumu za kisheria unatoa za kisheria unatoa hukumu za nahau, hukumu za biashara, unatoa hukumu za tiba kadhalika, unatoa hukumu za kiakili na mfano wake kadhalika. Ukisema al-fariya hapo naingiza fiqh, unatoa hukumu za kisheria ambazo ni za kiitikadi, na hapa wanaochuoni wametofautiana katika masala hii. Kadhalika unatoa hukumu za kiusul, unatoa hukumu za kiusul. Na hii ni kwa sababu usul yani usul fiqh mara nyingi inakusudiwa adillatul fiqhiyya, na Qawaidul fiqhiyya inakusudiwa masail al-fiqhi, masail ambazo zilizosambaa, zilizotawanyika, zilizoparaganyika, zinakusanywa katika kaida moja, kisha mtu anakuwa anaweza kuzifanyia kazi kwa muda, kwa muda ule. Naam. Ala kulli hal. Naam, jiha ya pili bi itibari halaqaban wa alaman ala qawaida muayyana. Asema muallif min khilali ma sabaka yatabayyanu laka anna al-qawaid al-fiqhiyyati qadaya kulliyya fiqhiyya. Ay kulliyatun fiqhiyya. Fa mathalan qa'idatu al-yaqin la yazulu bi-shakk tu'tabaru qadiyatan kulliyya. فقد حكمنا على كل يقين بأنه لا يزول بالشك وهي فقهية لأن فروعها وأفرادها كلها تتعلق بعلم الفقه. تنبيه: قد تجد في كتب بعض العلماء ما ينتقد كون القواعد الفقهية كلية لأنه ما من قاعدة إلا ولها استثناءات فحكمها حينئذ أغلبية أكثر لا كليه. تميليزة تنبيه تميليزة وفوق شكا سما. والجواب على هذا الإشكال أن المقرر عند أهل العلم هو أن تخلف بعض الجزئيات لا يقدح في كلية الشيء. وفي ذلك يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات: الأمر الكلي إذا ثبت كليا فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضى الكلي لا يخرجه عن كونه كليا. نهي انتبهوا يا جماعة، انتبهوا يا جماعة، هي على قول من يقول أنه قضية كلية، على قول من يقول أنه قضية إيش؟ أنها قضية كلية. واضح؟ أما يقول أنا يسمى كمان قضية أغلبية هي أنتوا. هاي نملز كوفو بها بنيوما. قضية أغلبية هي أنتوا كسبب حجة أنا يسمى أنها كمان قضية أغلبية. واضح؟ أنتوا لي حجة. Kutokana na kwamba baadhi ya kaida ndani yake kuna nini? Kuna istithnaat. Istithnaat. Na ni kweli ndani ya kaida ndani yake kuna istithnaat. Unaelewana? Ndani yake kuna istithnaat. Lakini chukua wewe nani taarifu hizi mbili, kwamba ni qadhiyatun kulliyya na qadhiyatun madha? Aghlabiyya. Qadhiyatun kulliyya, qadhiyatun madha? Aghlabiyya. Sasa, naam. Fasli ya pili fi alfarq baina alfiqh wa usul alfiqh wa alqawaid alfiqhiyya. Fi alfarq baina alfiqh wa usul alfiqh wa alqawaid alfiqhiyya. Asa sabaka arafta ma'na alfiqh wa alqawaid alfiqhiyya, baqi an ta'rif ma'na usul alfiqh. Wa jarat al'adatu ala ta'rifi bi itibarayn, bi itibarihi murakkaban idafiyan wa bi itibarihi 'alaman wa laqaban على علم معين. والذي يعنينا هنا هو تعريفه بالاعتبار الثاني. وقد عرفه الإمام البيضاوي رحمه الله في مختصره المشهور منهاج الأصول علم الأصول بقوله: معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. فبين أنه يشتمل على ثلاثة أشياء: أولها معرفة أدلة الفقه الإجمالية كمعرفة أن القرآن وخبر الآحاد، خبر الآحاد وقول الصحابي والقياس ونحوها حجة في إثبات الأحكام. وثانيها معرفة كيفية استفادة الأحكام من الأدلة، والمراد قواعد الاستنباط كالأمر يقتضي الوجوب والعام يبقى على عمومه والمتأخر ينسخ المتقدم على تعذر الجمع. وثالثها معرفة حال وصفات مستفيد هذه الأحكام، وهو إما أن يستفيدها بالاستنباط من الأدلة وهذا هو المجتهد، وإما أن يستفيدها بسؤال المجتهد وهذا هو المقلد. ومن ثم يبين لك أن علم الأصولي يأتي أولا، لأنه يبين لنا الأدلة الإجمالية التي يصح الاحتجاج بها في إثبات الأحكام، كإثبات أن القرآن والسنة وخبر الآحاد منها وقول الصحابي حجة. ثم تبين لنا طرق ووسائل الاستنباط ك كقاعدة الأمر المطلق يدل على الوجوب والنهي يقتضي التحريم والعام يبقى على عمومه. ثم يأتي دور الفقه الفقيه بعد أن قرر له الأصولي حجية القرآن مثلا ينظر في دليل تفصيلي استعمال قاعدة الأصولية في استنباط فيستخرج لنا حكما فقهيا. فانظر مثلا في قوله وأقيم الصلاة هو دليل تفصيلي من الكتاب ويستخدم قاعدة الأمر المطلق يقتضي الوجوب فيستخرج لنا حكما وهو وجوب الصلاة. ثم بعد ذلك يأتي صاحب القواعد ماذا الفقهية يستقرئ الفروع الفقهية ثم يجمع الفروع التي بينها اشتراك لينظمها تحت قاعدة فقهية واحدة وابا تنونا كوانبا صاحب القواعد الفقهية هو المستنبط. هو ايش المستنبط؟ يندو انا يفانيا نيني استنباط بعد يكون فقه مليتا مايليزو أصول الفقه مليتا دليلي ألافو قاعدة الفقهية إمكوجا كتونيشا دليلي زيلي تنزيوكا وابي. فاهم يا جماعة؟ هم الفيتو فيلي تفوتي الفيتو فيتات تفوتي فبتا فقه مايليزو كتك فقه dalili zake tunazipata katika usulul fiqhi, istinbati ya zile dalili tunazipata katika nini, katika qawaidu al fiqhiya. Kwa hiyo kitu hichi ni kitu muhimu sana kukifahamu katika darasa letu, kwamba muda wote tukiwa tunasoma zile kaida tutakuwa tunakusudia baadhi ya masaili ambazo zimeelezwa katika vitabu vya fiqhi zikawa zimetolewa dalili katika ima katika kitabu au sunna. Sawa, tutolea dalili katika kitabu au sunna, sababu dalili zinaganyika sehemu mbili: dalilu alijmali wa dalilu atafsili. Wazi, dalilu alijmali zimekuja tu moja kwa moja, wa aqimu salah wa atu azzaka. Kiambiwa aqimu salah ni dalili ya kusali. Dalili ya kusali, sawa wala la? Lakini ma dalilu ala anna salata wajib? Wazi? Ma dalilu ala anna salata wajib? Hii ni dalili ya kusali, lakini imekuja katika sigha ya ijmali, imefungwa. Sawa? Tutajua kwamba sala ni wajib tutakaposoma nini? Usulul fiqh. Usulu al-fiqhi inatufundisha na kutuonyesha kwamba anna al-amra yaktadhi ish al-wujub. Anna al-amra yaktadhi madha al-wujub. Na tukisema wa aqimu salata katika lugha ya Kiarabu, aqimu maana yake ni nini? Simamisheni. Sawa? Imekuja katika fiilu gani? Fiilu amri. Inafafanuliwa wapi kama fiul amri yaktadhi alwujub? Katika usulu alfiqhi. Kwa hiyo ni dalil, lakini dalilu yesh tafsili. Wazi ya jamaa? Hii dalil at-tafsil. Tunapokuwa tunaipata dalilu tafsili, tunajua kwamba sasa sala ni wajib. Sala ni wajib. Tunapokuwa tunajua kwamba sala ni wajib, istinbati tunaipata wapi? Tunaipata ndani ya nini? Ndani ya kawaid al-fiqhiyya. Nadhani naktafi bihadha al-qadr tukana muda baki dakika 9 bali katika saa zangu. Nadhani kutakuwa na maswali. Anasema ili somo la kawaid al-fiqhiyya na usunini kama sira, tauhidi na hata fiqh yenyewe, najua zina fundisha kitu gani? Je, hii ni kawaidu? Jambo lake nadhani ndio haya maneno nimetoka kueleza basi hivi. Kwamba qawaidul fiqhiyya ni somo ambalo linalofundisha namna ya kufanya istinbati katika masaili fiqhiyya. Kwanza kabisa inaweza kukusaidia wewe kukusanya masala hata 1040 katika kaida moja. Masala hata 1040 katika kaida moja. Lakini pili, kaifa tastambitu al-ahkam? Tastambitu al-ahkam bitariqati al-qawaid al-fiqhiyya. Utastambit hukumu kwa kupitia nini? Sawa? Kawaidi za fiqhi. Na hii tumetoa mfano katika kaida yetu ile kubra, al-umuru bi maqasidiha. Al-umuru bi maqasidiha. Si mtume kisha sema kwamba innamal a'malu binniyat. Ha? Kumbe tunajua hukumu ya nia pale tutakaposoma kawaidul fiqhiyya. Tunajua hukumu ya nia pale tutakaposoma kawaidul fiqhiyya. Tukisema al-umuru bi maqasidiha ay al-halu wa sha'nu bi sababi ish? Bi sababi an-niyya au bi sababi al-maqasid? Al-halu wa sha'nu bi sababi al-maqasid au ma'a al-maqasid. Ay fi sihhatiha wa thawabiha wa kamaliha, katika kusihi kwake, katika ukamilifu wake, na katika upataji wa thawabu wake, kwamba hatupata mtu thawabu kama hatufanya kitendo chake kwa nia. Sawa? Hatupata thawabu kama hatufanya kitendo chake kwa nia, na hasa tunikiwa ni katika nini? Katika masala ya ibadati. Wajana kwamba kuna baadhi ya mambo kama vile madeni, mtu akiwa anakudai kisha akaamua mtu mwingine akaamua kukulipia deni bila kukuambia, unakuwa umelipa deni au hujalipa? Unakuwa umelipa deni au hujalipa? Stakes ya mashaikh. Ukiwa unadaiwa kisha mtu akakulipia deni, umelipa hujalipa? Naam, umelipa. Lakini wewe hujui kama umelipa. Umelipa kwa sababu hudaiwi tena. Na ambaye hadaiwi maana yake sawa, kishalipa kile anacho shudaiwa. Lakini je, unapata thawabu katika lile deni ulilo lipa? Kwa sababu kulipa deni ni ibada. Kulipa deni nini? Ni ibada. Jambo ambalo limeamrishwa na Allah tabaraka wa taala, kadhalika limeamrishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, matlul ghani dhulmu. Wazi? Aiyo. Unapata thawabu, upate thawabu. Ya mashaikh, atakallam maakum. Ukallimukum. Unapata thawabu, upate thawabu. Eh? Unapata thawabu, hupati thawabu? Haupati thawabu. Lesh. Ha? Kwa sababu al-umuru bimakasidiha, sah? Lakini kile kitendo cha deni kuanguka, kitendo cha deni kuanguka, maana yake nini? Ni kwamba kile kitendo ni sahihi, sah wala la? Kitendo kile cha kulipa deni ni sahihi. Ikiwa kama kitendo kile cha kulipa deni ni sahihi, hapa tunaweza tukasema kwamba katika upande mmoja Hanafia wapo sawa sawa, eh? Kama nilivyosema huko nyuma, Hanafia wapo sawa sawa kwamba sio kila kitu mtu atakachokuwa amekifanya bila kukusudia kwamba kitu hicho hakito sihi, bali kitaswihi na kitakamilika, lakini kitakachokosekana ni nini? Ni nia. Haya yote tutakuja kuyasoma tukifika katika kawaidi zenyewe inshallah. Jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum subhanakallahumma bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.